राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 12 फरवरी 1997 को ईरोड के कानोडिया भवन में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम प्रकाशक है और इंद्रियों का प्रकाशक मन है, मन इंद्रियों का भी प्रकाशक है। इंद्रिय तो एक एक अपने गुण को प्रकाशित करती है और मन पांचों इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है और मन को प्रकाश करती है बुद्धि, बुद्धि को प्रकाश करता है अहम, और अहम अहम जितने सब अहम को प्रकाश करने वाला वो तत्व है। और ज्योतियों का ज्योति है, ये सब ज्योतियां हैं, इन ज्योतियों का भी ज्योति है वो तमसा परम, वो अज्ञान से पर है, मानव श्रेष्ठ है, उत्तम है, सूक्ष्म है, व्यापक है, नित्य है, ऐसी सबसे श्रेष्ठ है। वो ज्ञान मात्र, ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र भाव जो ज्योति है, उस शुभ हृदय में स्वतः है, स्वाभाविक है, उस ज्ञान में स्थिति स्वतः है सबकी, होते हुए भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ। ये प्राय धावेत बहिर्मुखम, बाहर की तरफ ध्यान देते हैं, बाहर की ना हो बल्कि भीतर की तरफ चले। तो भीतर में कहते हैं भाई शरीर में ये देखे भीतर, वो भीतर है वास्तव में, भीतर क्या है कि जो अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि के भीतर परिपूर्ण तत्व जो अनंत सृष्टि को प्रकाशित करता है, वो प्रकाश स्वतः सिद्ध है, उस प्रकाश में स्थित हो जाए। जो स्थिति हमारी है बाहर की तरफ से भित्ति लगाकर, बाहर पदार्थ है इनकी तरफ ना हो, वो सबके अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूर्ण, सबसे नित्य, सबसे निर्विकार उस प्रकाश पर स्थित रहे। सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवत पति जोई, सबका वो प्रकाश है, वो राम है, वो परमात्मा है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक भूत भविष्य वर्तमान को प्रकाशित करता है, उत्पत्ति प्रलय को प्रकाशित करता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को प्रकाशित करता है, आने जाने को प्रकाशित करता है, सामान्य निरपेक्ष प्रकाश वास्तव होकर कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्थम न कृत्वा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा का न संसार का, ऐसे बढ़ जाए। ऐसे होने पर मन में पूर्णा होती है, चिंतन होता है, चिंतन होता है, उसमें सावधान रहे, उस चिंतन से ना राग करे ना द्वेष करे, ना अच्छा समझे ना मंदा समझे, ना बुरा समझे, ना अनुकूलता बनावे ना प्रतिकूलता बनावे, तटस्थ रहे, स्वतः स्वाभाविक निर्विक्ष विपरवाह उसके साथ संबंध में जुड़े हो जाए तो अच्छा न हो जाए तो अच्छा अपने राजी नाराज न हो गए अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर न भस्मागच्छे तव यस्य परिपन्थिनो प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष होते हैं उन विषयों में ठीक और बेठीक करते हैं इंद्रिय वशीभूत न हो राग पूर्व प्रवृत्ति द्वेष पूर्व निवृत्ति न करें कोई पूर्णा हो जाए तो हो जाए ये भी नहीं मिट जाए ये पूर्णा ऐसा भी आग्रह न करे और बना रहे ये भी आग्रह न करे और खास अपने में न माने अपने में नहीं है ये अंतकरण में है ऐसे स्थित हो जाए चुप शांत कुछ चिंतन न करने का भी संकल्प न करे स्वतः उपरति शनै शनै उपरवेत विद्या धृति गृहित धृति गृहित बुद्धिया धैर्य पूर्वक रहेंगे बुद्धि से उपराम हो जाए उपराम का अर्थ राग द्वेष न करे विरोध न करे अशांति भी न करे और चुप हो जाए शांत तो स्वरूप स्थिति स्वतः होती है उसमें करना नहीं है उपेक्षा उदासीन तटस्थता न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न अनुकूल है न प्रतिकूल है राग भी नहीं चुप शांत सत्य चुप होने का भी आग्रह न हो देखना भी नहीं है अपने स्वरूप में स्थित रहे सत्य स्वाभाविक स्वाभाविकता वो तत्व है कृत्रिम वो तत्व नहीं है बनाया जाएगा वो तत्व नहीं है वो स्वतः स्वाभाविक है बड़ी शांत सदघन चिदघन आनंद घन स्वतः सिद्ध है उस है में अनंत ब्रह्मांड है अनंत शक्तियां है अनंत अपार अपने उसमें स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे हो जाए चिंतन तो न राग करे न द्वेष करे आग्रह न रखे न चिंतन का और न चिंतन के अभाव का नहीं हो तस्य कृति न अर्थ न अकृति देह कृष्ण न करने से मतलब है और न करने से मतलब किसी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं है जो स्थित हो जाए ये स्वतः स्वरूप स्थिति होगी स्वाभाविक उसमें दो चार सेकंड पांच सेकंड आधा मिनट मिनट कोई फोना हो तो उदासीन हो जाओ हटाने की भी चेष्टा न करे भावना न रखे क्यों जो पूर्णा उत्पन्न हुई है उत्पन्न पर आप शांत हो जाएगी ये कायदा है जो उत्पन्न होने वाली चल वस्तु होती है उसका नाश होता है करने से कर्तृत्व भी मानाता है आप शांत हो जाएगी शांति से रहे स्वाभाविक उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा धमा धमा उत्तमा सहज अवस्था ये स्वाभाविक तत्व है सबसे सहज है श्रेष्ठ है उत्तम है जितना रह सके उतना रहे, तो स्वतः तत्व की प्राप्ति होगी। स्वाभाविक, क्योंकि नित्य प्राप्त है, वो किसी को अप्राप्त नहीं है। और संसार शरीर किसी को प्राप्त नहीं है, ये तो नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है। ये किसी को प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त है नहीं, हो सकता नहीं, अपने प्रवाह से अभाव में जा रहा है। उपेक्षा रख तो स्वरूप स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी। खास तीन बातें, ना राग करे, ना द्वेष करे, न ये बना रहे, न ये मत मिट जाए, ऐसा न करे। और अपने में न माने, ये अंतकर्म होता है, चाह रहता है, हमारा कोई संबंध नहीं है इसके साथ। ऐसे उदासीन उदासीन उदासीन हो गए थे, स्वतः स्वाभाविक तत्व है, सबको प्राप्त है। जो संसार की निवृत्ति करना है, वो निवृत्ति स्वतः हो रही है। और जिस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, वो प्राप्ति स्वतः हो रही है। कर्तृत्व करके करके हम उसको संबंध जोड़ लेते हैं, ये तो स्वाभाविक है जो कि त्यों है। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, एक अनुभव में आता है ये है नहीं, मोह मूल परमार्थ नाही। और सबका प्रकाशक स्वतः सिद्ध है, वो ज्योतियों का ज्योति है। सबसे प्रथम जो भाषदा अव्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश, स्वाभाविक स्वतः उत्तम सहज अवस्था, सबसे श्रेष्ठ माना है इसको। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त निवृत्ति हो रही, उसे निवृत्त होना है। मन अपने को करना कुछ नहीं है, आत्म संस्तंभन कृत्व एक है परिपूर्ण तत्व, सबका प्रकाशक, सबका आधार, सबको सत्ता देना है, ऐसे मार्ग से हो जाओ। उसमें स्थिति स्वाभाविक सब की है। तो समान शांत क्षत सिद्धान अंत पूर्ण बहिपूर्ण पूर्ण कुंभ इवार नवी घड़ा है, बर्फ का घड़ा बना के जल से भर करके समुद्र में छोड़ दे, तो उस घड़े के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, खुद भी जल है। ऐसे चिंतन करो, बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है। केवल बहिरंतर भूता नाम असर विचार भी हो,